zabiłem 3 cesarzy, 12 królów i całe masy książąt i baronów. Proszę o zupełną ciszę na widowni. Ktoś z panów zechce wejść na estradę. Może pan nie ma powodów